she's there. Because the sun is a heart, and you can read on her lips all the prayers you learn and all the secrets she keeps. Oh, but your eyes might get blurred. Przed chwilą Gabriela, wcześniej Suzanne. W zasadzie we are the same, Suzanne. I to była prawidłowa odpowiedź, bo to oczywiście The Sisters of Mercy. Nie było łatwo, ale jako pierwsi panowie Krzysztof i pan Zdzisław. To kolejne osoby, które będą mogły w piątek rozkoszować się muzyką The Sisters of Mercy na żywo na festiwalu Czyżynalia w Krakowie. Gabriel po francusku oznacza Bóg jest moją potęgą, a kolejne, ostatnie już imię w księdze imion trzeciej strony księżyca to Evelyn. Ewelina oznacza życie. Zaśpiewa tą kompozycję Dave Skrack. Śpiewał już jako Pale Moon. Pora, żeby przypomniał nam, jak śpiewał w ramach projektu Soul in Isolation. Thank you. Trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Panna Anna właśnie umieściła zdjęcie DJ-a Luny z Obcym, przypominając jednocześnie, że niestety wczoraj w wieku 74 lat zmarł twórca Obcego Hans Rudolf Giger. A my się już łączymy z DJ-em Luną. Endeavor, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sensation. Ladies and gentlemen, the eternal afflict. Like I was changing. Strasznie późno się dzisiaj ze mną łączycie. Grupa The Eternal Afflict, już wkrótce przekonamy się, czy jest to faktycznie sensacja podczas ich występu na festiwalu WGT w Lipsku. Wystąpią z okazji 25-lecia istnienia zespołu San Diego. To jedna z najbardziej znanych ich kompozycji, ale Markus Borowski i Andre Kampmann przypomnieli o sobie całkiem niedawno, wydając płytę Bells, Life and Death, a tuż przed tym singiel Perish w różnych odmianach, remiksach różnych wykonawców, ale szczególnie zainteresowała mnie tam wersja 18 Summers nagrania Human Remains. Human Remains. Human Remains. Remain. Hey, this is Bill Leeb, and you are listening to Studio Luna. Za te wynurzenia na temat zarażenia odpowiedzialny jest Ian Pickering, A to nowa płyta z remiksami Frontline Assembly Echoes. Album podstawowy zawiera 14 kompozycji, ale również jest kilka dodatkowych w serwisie iTunes, które można również pobrać. Użytkownicy tego serwisu. Dwa nagrania nowe, przy których właśnie wspomagał Billa Liba i Ian Pickering, znany ze Sneaker Pimps. On współpracował z nimi, jeśli chodzi o kwestie tekstowe, również podkłada tutaj częściowo wokal. W nagraniu Contagion oraz kolejnym nowym nagraniu Next War z albumu Echoes Frontline Assembly. I to będzie wszystko na dzisiaj w Studio Luna. Słyszymy się ponownie 13 czerwca. was new, there was rules to salvation. What can you look to now? Never thought there was truth to salvation. What can you look through now? How's it feel when the joke's on you? And your prayers only hopes to be camouflaged. My savior's soaked to the skin. Cause they sink when they walk on water. Talk of hell when you're earthbound now. I'll keep looking at the permanent stars. Come and meet me in the next war. Well, it's no excuse to be young. Always knew there was rules to salvation. What can you look to now? Never thought there was truth to salvation. What can you look through? Ostatnim przystankiem na trasie dzisiejszego rejsu statku TSK jest Coverland. Był już oryginał, pora na cover Lucrecji. Metal. No surprise. Alice in her party dress. So till she thanks you, turns away. Needs you like she needs her pills to tell her that the world's okay. To promise her a definition, tell her where the rain will fall, tell her where the sun shines bright, and tell her she can have it all today. Today. To był już ostatni oryginał The Sisters of Mercy tej nocy. Pani Marta i pan Robert otrzymują bilety na Czyżynalia, których pierwszego dnia gwiazdą będzie grupa The Sisters of Mercy w Krakowie w piątek. Jedną z ciekawszych interpretacji kompozycji Alice przedstawiła grupa The Shroud. Śpiewał już dzisiaj w ramach muzycznych nowości, śpiewał również w Księdze Imion zaśpiewa również na zakończenie audycji Coverlandu jego wersja kompozycji Mary Ann. Słyszymy się ponownie 13 czerwca. Trzecią stronę Księżyca zrealizowała Elżbieta Różycka. Przygotowali i poprowadzili Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Za chwilę Piotr Łodej. Do usłyszenia. Marianne, I think I'm drowning.